พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่ตรัสรู้สัพพยายธรรมคำว่าตรัสรู้ยายธรรมก็คือตรัสรู้สังขารทุกชนิดที่เป็นสังขารธรรมนะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่ต้องก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นมาเรียกว่าไม่มีเสถียรภาพอยู่ในตัวเองตามลำพังเนี่ยนะซึ่งจะต้องอาศัยปัจจยธรรมทั้งหลายเช่นรูปอาศัยรูปรูปอาศัยนามนามอาศัยรูปรูปนามอาศัยรูปรูปอาศัยนามเนี่ยนะหรือว่านามอาศัยนามเป็นต้นเรียกว่าสังขารธรรมหรือสังคตะธรรมสังคตะธรรมทั้งหลายทุกชนิดทุกประเภททั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้สัพพยายธรรมสัพพสังขารธรรมทุกชนิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยทำให้ง่ายได้ด้วยนี่อย่างที่สองวิสังขารนะวิสังขารหรือเรียกว่าอสังคตะธรรมเนี่ยนะทั้งบัญญัติเป็นต้นทั้งพระนิพพานพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งมวลโดยไม่มีเหลือพันสังขารหรือวิการรูปทั้งหลายวิการรูปที่อยู่ในกลุ่มลักขณะรูปเนี่ยนะพวกกลุ่มวิการรูปเนี่ยอาการเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของรูปธรรมทุกชนิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะมันไม่ว่าจะเป็นการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของมวลสัพพสังขารที่เป็นไปอย่างเช่นไรเนี่ยพระองค์ก็ตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็พระนิพพานซึ่งเป็นที่สุดของสัพพสังขารทั้งปวงเนี่ยนะที่สุดของที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วก็สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงบัญญัติถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถเอามาแปรรูปเนี่ยนะเอามาแปรรูปเป็นธรรมเทศนาที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นบุญพิเศษที่พระองค์สั่งสมมาเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้สั่งสมมาก็ไม่มีความสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยได้เหมือนอย่างว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่องสว่างได้เท่ากับแสงเดือนพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนที่มองต้นไม้ในตอนกลางคืนเนี่ยนะก็มองเห็นรู้ว่าต้นไม้แต่ไม่สามารถจะมาบัญญัติว่าต้นไม้ต้นนี้เรียกว่าเป็นอย่างนี้ดอกไม้นี้มีสีอย่างนี้นะเพราะคนที่มองเรียกว่าชมเมฆไม้ชมหมู่ไม้ในยามกลางคืนเนี่ยก็ยากที่จะแสดงยากที่จะบัญญัติเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอฉันใดพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่ใช่ว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านไม่มีปัญญาท่านมีแต่ปัญญาของท่านก็เหมือนกับแสงจันทร์ในยามกลางคืนไม่สามารถที่จะสาดส่องแล้วก็บอกอาการบอกลักษณะเนี่ยนะมันใครที่ใช้ผ้ามีลวดลายวิจิตรเนี่ยเอาไปเที่ยวงานกลางคืนโดยใช้เฉพาะแสงจันทร์เนี่ยนะจะเห็นความวิจิตรความงดงามของสิ่งเหล่านั้นไหมบอกยากว่างั้นอาจจะเห็นก็แหมเลือนลางเต็มทีเอามาบัญญัติมาแสดงมาแต่งตั้งก็ยากเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้านี่เหมือนยาดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันพันสามารถที่จะแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยประกาศแสดงสังขารธรรมเหล่าใดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์เพราะพระองค์เป็นผู้ชำนาญในญาณเป็นผู้ชำนาญในปัญญาพันสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงได้นี่การแสดงก็ไม่ใช่แสดงเพื่อลักษณะโชว์ผลงานของความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มนักโชว์เนี่ยนะที่เรียกว่าจะได้เป็นคนที่เด่นในโลกอะไรลักษณะนั้นไม่ใช่พุทธประสงค์พุทธประสงค์จริงๆก็คือการแสดงของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับสิ่งที่เกื้อกูลที่สุดเท่าที่สัตว์ควรจะได้รับเนี่ยนะตามบุญตามวาสนาตามอุปนิสัยสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาพอจะตรัสรู้ได้พระองค์ก็สอนให้เขาตรัสรู้ได้ทันทีผู้ที่จะตรัสรู้ต่อไปแต่ว่าภายในชาตินี้พระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้เขาตรัสรู้ต่อไปหรือผู้ใดไม่มีบุญวาสนาจะตรัสรู้ได้ในชาตินี้พระองค์ก็แสดงธรรมให้เขาตรัสรู้ในชาติหน้ามีนะสกุลทายีปริภาชกในสมัยพุทธกาลเขาไม่ได้บรรลุสมัยพุทธกาลเขาไม่บรรลุแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเขาจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นั้นก็เป็นการแสดงธรรมที่เรียกว่าฝากต่อไปเนี่ยนะ พบต่อๆไปในภายในศาสนาของพระองค์เองก็ตามหมายความว่าแรกๆที่เขาฟังธรรมเขายังไม่ได้ตรัสรู้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปแล้วนั่นแหละเขาก็สามารถตรัสรู้แต่ยังอยู่ภายในพุทธเขตหรือพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าบางท่านนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะต้องรอเปลี่ยนพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นั่นแหละเรียกว่าต้องบ่มอินทรีย์อีกเป็นพุทธันดรบ่มอินทรีย์เป็นพุทธันดรจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งซึ่งใช้เวลานื่นนานมากก็พอตรัสรู้ได้แต่ก็ตรัสรู้ในกัปเดียวกันบางท่านนี่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะต้องแบบไม่ต้องกัปถัดไปนะจึงจะได้ตรัสรู้เมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์อื่นในกัปถัดไปถ้าระหว่างนั้นเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ล่ะก็รอไปเถอะเนี่ยนะก็รอจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาในโลกพระผู้มีจักษุในโลกผู้มาแสดงอริยสัจธรรมประกาศอมตะธรรมเพื่อให้สัตว์ได้ดื่มอมตะเนี่ยนะเปิดประตูคืออริยมรรคให้สัตว์ตรัสรู้พระนิพพานก็บางท่านก็รอไปอีกหลายกัปเนี่ยนะบางท่านก็รอไปอีกเป็นแสนกัปถ้าระหว่างนี้มีพุทธศาสนาแต่บางทีก็ไม่มีโลกว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอสงไขยกัปเนี่ยนะเป็นอสงไขยกัปบางทีโน่นแหละบำเพ็ญบารมีสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอสงไขยจึงจะได้ตรัสรู้บางท่านก็คือโลกมันว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอสงไขยอสงไขยซึ่งมันเนิ่นนานมากนะมันเนิ่นนานมากเมื่อไม่นานมานี้ฝรั่งท่านหนึ่งเขามาออกมาบอกว่าจักรวาลเนี่ยนะมันหาที่สุดไม่ได้เอาทรายในโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยนะทรายหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งกาแล็กซี่หนึ่งจักรวาลเนี่ยนะทรายนี่หมดไปก่อนจักรวาลไม่มีที่สุดเนี่ยนะแล้วเขาก็พูดคือเขาก็พูดถึงว่าอันเนี้ยห่างจากโลกนี้ห่างไปดาวเคราะห์ดวงโน้นเนี่ยใช้เวลา4ปีแสงอย่างเงี้ยนะ4ปีแสงวินาทีหนึ่งเดินทางได้เป็นแสนกิโลเนี่ยนะแล้วก็บวกลบคูณหารเบ็ดเสร็จแล้วเดินทาง4ปีถ้าเดินทางเร็วเท่าแสนถ้าเดินทางเร็วปกติธรรมดาก็สักแสนปีได้อย่างเงี้ยนะเรียกว่าเดินทางเป็นแสนปีเลยแหละจึงจะจากจักรวาลหนึ่งไปสู่อีกจักรวาลหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันก็ไม่มีจบไม่มีสิ้นด้วยนั้นแสดงว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะการเวลาก็เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุดเนี่ยนะจักรวาลที่หาที่สุดไม่ได้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปที่หาที่สุดไปได้ในท่ามกลางการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เนี่ยนะในท่ามกลางจักรวาลที่เรียกว่าหาที่สุดหาประมาณไม่ได้อย่างนี้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคงไม่มีทางที่เราจะออกจากวัฏทุกข์ได้หรอกไม่พบเลยว่าจะมีช่องทางอื่นถ้าหากว่าเราเรียนอริยสัจพยายามทำความเข้าใจในอริยสัจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเอาเนื้อความบทความเหล่าอื่นมาประกอบในโลกนี้ถ้าไม่ใช่พุทธวิสัยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะเลยที่จะได้เห็นอริยสัจธรรมเว้นไว้แต่บุคคลกลุ่มพิเศษที่จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เรียกว่าทรงพระไตรปิฎกซะส่วนใหญ่ทรงพระไตรปิฎกและเข้าใจข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนและท่านเหล่านี้อุทิศทุ่มเทในการปฏิบัติเนี่ยนะเสมอด้วยชีวิตเนี่ยนะตายคาการปฏิบัติซะส่วนใหญ่กลุ่มเหล่านี้นี่แหละที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแทบไม่ใช่ฐานะเลยสำหรับคนที่สั่งสมบุญไว้น้อยๆทั้งหลายก็ต้องรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปเพราะในระหว่างนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่รอบรู้ในพระคุณของพระองค์เท่าที่ควรจะเป็นเท่าที่จะเป็นบุญวาสนาให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคตในท่ามกลางอันจักรวาลหาที่สุดมิได้ถ้าเราหลุดจักรวาลล่ะทำไงถามว่าจากโลกนี้จากจักรวาลนี้ไปสู่จักรวาลอื่นเป็นไปได้ไหมบอกในเรื่องปกติเนี่ยนะธรรมดาการเคลื่อนย้ายจักรวาลแต่โดยจุติและปฏิสนธิไม่ได้เอาวิบากกรรมชรูปไปแต่หมายคำว่าโดยจุติกับปฏิสนธิจักรวาลหนึ่งก็เคลื่อนย้ายกันไปเนี่ยนะอย่างเช่นบางช่วงเนี่ยที่โลกถูกไฟไหม้เนี่ยสัตว์ก็ย้ายจักรวาลน้ำท่วมสัตว์ก็ย้ายจักรวาลไปปฏิสนธิในขอบเขตอื่นที่เราว่างจากนี้ไปอีกเป็นแสนโกฏจักรวาลนั่นนะในท่ามกลางการเวียนว่ายตายเกิดในท่ามกลางสังสารวัฏอย่างนี้ในท่ามกลางจุติปฏิสนธิอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นตัวที่ชักนำออกจากทุกข์ทั้งหลาย พราะฉะนั้นทำอย่างไรศรัทธาของเราที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดให้มั่นคงในพระรัตนตรัยแต่ที่สำคัญเนี่ยศรัทธาทับมองศรัทธาเหมือนต้นไม้ปัญญาเหมือนกับรากรากเป็นตัวยึดรากเป็นตัวเกาะพันต้นไม้คือศรัทธาของเราจะเติบโตงดงามขนาดไหนมากปานใดก็อยู่ที่ปัญญาว่าเราจะรอบรู้พระคุณของพระองค์มากไหมถ้ารอบรู้ของพระคุณของพระองค์เนี่ยนะรากคือปัญญาต้นไม้คือศรัทธาก็จะแบ่งบานออกดอกออกผลออกดอกคืออริยมรรคออกผลคือโสดาปัตติผลเป็นต้นเนี่ยนะมันจะเพาะปลูกต้นไม้คือศรัทธารากแก้วคือปัญญาออกดอกเป็นอริยมรรคผลแทงตลอดเป็นสามัญญผลปลูกต้นไม้อันเนี้ยที่ไหนก็ปลูกที่ใจของเราเนี่ยนะมันดูว่ารากแก้วคือปัญญาของเราเนี่ยยังลึกในพระพุทธศาสนามากไหมสังเกตจากอะไรรู้ไหมเจริญพุทธคุณเนี่ยชำนาญและคล่องแคล่วมากขนาดไหนเนี่ยนะพอที่แล้วก็มีอะไรวันหนึ่งเนี่ยนะมันเกาะใจของเราว่าเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นไม่ได้หรอกนอกจากเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันเกาะได้ขนาดนั้นไหมแล้วก็เห็นเรื่องอะไรเนี่ยไม่เสียเวลาในการเจริญพุทธคุณเลยแทบเรียกว่าระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้บ่อยๆและสม่ำเสมอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอุปนิสัยอันนี้ค่อนข้างดีแต่ถ้าหากว่าความรอบรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณน้อยเนี่ยนะก็ยังดีก็คือเพาะเมล็ดพันธุ์อะไรเมล็ดพันธุ์การตรัสรู้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพาะไว้แล้วในจิตในใจของเรานี่แหละเนี่ยสร้างบุญสร้างวาสนาอีกให้ตัวเองไว้แล้วเนี่ยนะมันพยายามที่จะหาโอกาสเรียนรู้พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เก็บสะสมข้อมูลเกี่ยวกับคุณของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้เยอะๆเพราะถ้าเราไม่รู้คุณของพระองค์ตามที่ควรจะเป็นเรากราบไหว้เราก็อาจจะศรัทธาของเราก็ไม่ประดิษฐานที่พระพุทธเจ้าเราสวดมนต์สรรเสริญก็นึกถึงแต่คำไม่ได้นึกถึงพระคุณเนี่ยนะตัวความหมายเพราะบาลีทั้งหลายคำพูดที่ร้องเรียกกันนี่เป็นพยัญชนะจะต้องให้เข้าถึงอรรถความหมายของพระพุทธคุณแต่ทีนี้พระพุทธคุณเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์และสูงสุดเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันเพราะปัญญาของเราเนี่ยนะมันโตมีที่สุดแต่ว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีที่สุดเนี่ยนะเพราะแต่ว่าการที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาที่สุดมิได้ก็ไม่ได้แปลว่าอย่าเจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเหมือนอย่างว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องหายใจเนี่ยนะเพราะมันแบบอะไรอากาศมันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะถ้ามองเห็นว่าการที่เราหายใจมีประโยชน์ฉันใดต่อชีวิตการเจริญพุทธคุณก็มีประโยชน์ต่อการตรัสรู้ฉันนั้นก็เป็นบุญเป็นวาสนาที่จะให้เราได้ตรัสรู้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้เราก็สะสมอุปนิสัยให้เกิดการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตอย่าลืมว่าการตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้อริยมรรคด้วยการเจริญโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคเป็นต้นที่ประกอบไปด้วยองค์8อันถ้าไม่นอบน้อมบูชาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วโอกาสฐานะปัจจัยที่จะให้ตรัสรู้ไม่มีเลยเนี่ยนะเพราะพื้นฐานของการตรัสรู้มาจากโลกิยะสรณคมเนี่ยนะโลกิยะสรณคมเป็นเหตุให้ตรัสรู้โลกุตระสรณคมการถึงสรณะโดยโลกิยะและโดยโลกุตระเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยู่ที่จิตของเราจิตตุบบาทตัวความคิดของเราที่เกาะคุณของพระรัตนตรัยให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าลืมว่าความคิดของเราที่มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์นั้นเป็นความคิดที่มีค่ามากเนี่ยนะมีค่าเพราะความคิดอันนั้นประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าดินศรัทธามีคุณค่ามากกว่าน้ำมากกว่าลมมากกว่าไฟถ้าจะเจริญเนี่ยนะถ้าเปรียบว่าเจริญดินน้ำลมไฟเช่นปลูกต้นไม้ให้งอกเงยให้งอกงามกับศรัทธาที่งอกงามอะไรจะน่าปลื้มใจกว่ากันนะถ้าเน้นปลูกต้นไม้ซะเขียวชอุ่มไปหมดกับศรัทธาที่สดใสเติบโตไพบูลย์ขึ้นอันไหนน่าเพาะอันไหนน่าปลูกอันไหนน่าเจริญกว่ากันก็บอกว่าศรัทธาเนี่ยแหละหน้าเพาะหน้าปลูกหน้าเจริญ บางคนก็บอกว่าเห็นต้นไม้นะมันโตขึ้นเห็นมันออกดอกออกผลปราบเริ่มปีติโสมนัสบอกว่านั่นเล็กน้อยถ้าเทียบกับศรัทธาที่เติบโตขึ้นคนที่เจริญศรัทธามากๆจะรู้ว่าความเจริญแห่งศรัทธานั้นมีความสุขมากเนี่ยนะเป็นไปด้วยปีติและปราโมทย์แล้วก็ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นศรัทธาที่ไม่ตั้งมั่นและก็ไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงไม่คลอนแคลนเนี่ยนะก็เรียกว่าอธิบายให้แก่ตัวเองได้ว่าทำไมจึงมีศรัทธาอย่างศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมเราต้องศรัทธาในพระองค์ถ้าไม่ศรัทธาไม่ได้หรือ